Maar een flink deel van die groei komt omdat meer mensen een zo hoog mogelijk diploma willen halen. Niet heel gek, want theoretisch geschoold verdient meer. En uit onderzoek blijkt dat je ook nog eens langer leeft als je theoretisch geschoold bent. Heel mooi natuurlijk dat al die mensen zo lang mogelijk willen studeren. Maar gaat dat ook niet ten koste van de kwaliteit van het onderwijs? Je hoort Pieter Duisenburg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, hierover bij de collega's van BNR. De keerzijde is inderdaad dat de universiteiten uit elkaar klappen. En het water staat aan de lippen. De financiering heeft deze aantallen niet gevolgd. En ja, dus die groei moet op een of andere manier beheersbaar zijn. Wat, kunt u dat uitleggen? Ik zou zeggen, maar volgens mij zit de bekostiging net iets anders in elkaar. Als er meer studenten zijn, krijgt een universiteit ook meer budget. En dat moet een beetje gelijke tred houden. Ik begrijp dat dat niet aan de orde is. Nee, wat er gebeurt is dat universiteiten die krijgen wel een budgetgroei voor studentenaantallen, maar niet voor het onderzoek dat ze doen. En het specifiek van universiteiten en ook van universitair onderwijs is dat het is helemaal verweven met het onderzoek. En dus als het onderwijsdeel wel mee groeit, maar het onderzoeksdeel dat blijft stabiel, dan hol je uiteindelijk de universiteit uit. Ja, nadat de universiteit dus wordt uitgehold, al dus Pieter Duisenburg, leg je ook veel kritiek, veel druk bedoel ik, op docenten. Aan Rijnmond vertelt Roel Pieterma, hoofddocent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, dat de groei van het aantal studenten ook gewoon voor heel veel werk zorgt. Kijk, dat college wat ik geef voor een paar honderd studenten, dat maakt niet uit of er 200 zitten of 1000. Maar als het aankomt op nakijken, Dan moet ik helemaal multiple choice gaan in plaats van dat ik open vragen kan gaan zitten nakijken. We hebben kort geleden weer een enquête gehad van FNV en mijn vakbond, de VAWO. En die laat zien dat mensen ziek worden, ook echt. In weekenden doorwerken, ook echt daadwerkelijk stress ontwikkelen en gezondheidsklachten ontwikkelen. Nou, zomaar een aantal voorbeelden wat er eigenlijk gebeurt met iemand als je te veel werkt, ook in het onderwijs. De docenten zijn dus uitgeput en die toetsen worden zo makkelijk mogelijk gemaakt om het nakijken maar makkelijk te houden. Om docenten er meer ruimte te geven, kwam de Jonge Academie, een platform voor jonge topwetenschappers, met het idee om het collegejaar te gaan verkorten. Voorzitter van die Jonge Academie, Jeroen de Ridder, legt het uit bij Spraakmakers waarom zij denken dat het nodig is. Eigenlijk willen we zeggen, het academisch jaar moet slimmer. Dus het probleem volgens ons is, we hebben in Nederland, als je het vergelijkt met buitenland in Europa, een extreem volgepropt jaar. Allemaal onderwijsweken. Dus iedereen begint september. Hè. Vandaag gaan de universiteiten weer open. Sommige waren vorige week al open gegaan. Op de meeste universiteiten gaan we door tot diep in juli. Diep in juni, soms tot begin juli. En dat betekent dus dat je al met al, ja, je hebt rond de kerst wil je natuurlijk even wat vrij hebben, maar dan heb je in de zomer een weekje of 6 waarin je ook nog even op vakantie wil. En door dat hele jaar heen zitten allerlei onderwijsactiviteiten gepland. Colleges, tentamens, tussentoetsen, schrijfopdrachten, scriptiebegeleiding, noem maar op. Dus dat betekent dat je eigenlijk een van de twee taken die je hebt als universiteiten, onderzoek doen, naast onderwijs geven, eigenlijk heel erg versnipperd door het hele jaar alleen maar kan aanpakken. Dat is voor jullie als docenten dan? Precies, ja. We hebben twee hoofdtaken, onderwijs geven, onderzoek doen. En we proppen het hele jaar vol vaak met onderwijstaken. En dat versnippert enorm, waardoor er maar weinig tijd overblijft om onderzoek te doen. En het effect is dat mensen dat in hun avonden, in hun weekenden vaak gaan zitten doen, omdat ze dat ontzettend graag doen, heel erg intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar dat is natuurlijk geen gezonde situatie. Nou, als we dan weten dat het in het buitenland op universiteiten die kwalitatief even goed zijn als de Nederlandse ook kan met minder weken. Dus we hebben dat nu in een rapportje met de Jonge Academie uitgezocht. Gemiddeld 1,5 maand korter qua onderwijsweken. Gemiddeld 4 weken minder aan tentamenperiodes. Ja, die vond ik ook gemiddeld opvallend. Dat zal studenten ook aanspreken. Volgens mij 9 weken hebben wij gemiddeld in Nederland. 5 weken, als je het vergelijkt met universiteiten in de landen om ons heen. En nog 1 week minder aan herkansingsperiodes. Dus als je dat optelt, heb je het over ruim 2 maanden... die op die universiteiten elders in de EU gewoon beschikbaar zijn om meer aan onderzoekstaken te besteden. De Jokke Academie was dat, een platform voor jonge topwetenschappers die dus het idee hebben om dat collegejaar te verkorten. Een andere indeling van het collegejaar is dus een optie om ook de werkdruk te verdelen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en ook vooral te waarborgen. Maar zou het ook niet helpen als er misschien een maximum komt op het aantal studenten wat mag toetreden ieder jaar tot de universiteit. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Want wat is volgens jou een goede oplossing? Bij een maximum aantal studenten per jaar zou de kwaliteit verbeterd worden. Waardoor kan je niet iedereen vrijblijvend blijven studeren op de universiteit. En dat is natuurlijk ook een groot goed hier in Nederland. Wat weegt zwaarder, denk jij? Beter onderwijs of toegang voor iedereen? En hoe erg is het eigenlijk als er minder mensen theoretisch opgeleid worden? Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Er moet een limiet komen op academische studenten. 0800 1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Hoe denk jij daarover? Denk jij dat er een limiet moet komen op het aantal academische studenten? 0800 1121 of de app van Radio 1. NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 14 minuten over 4. Je luistert naar Radio 1. Dit was The Whitest Boy Alive en Golden Cage. Praat mee via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. We hebben het namelijk over het aantal academische studenten wat ieder jaar begint aan de universiteit. Dat zijn er heel veel. Dat komt onder andere door meer internationale studenten, doordat er ook gewoon meer mensen kunnen studeren op dit moment. Maar ook een flink deel van de mensen van die groei komt doordat steeds meer mensen zo'n hoog mogelijk diploma willen halen. En dan krijg je eigenlijk iets scheefs. Dat er steeds meer theoretisch in plaats van praktisch geschoolde mensen zijn, terwijl aan allebei behoefte is. Moet er daarom niet een limiet komen op het aantal academische studenten? Reageer via 0800-1121 of door een appje te sturen in die Radio 1-app die je gratis kan downloaden. Lise zegt, ik denk dat het een goed idee is als er een numerus fixus komt. Ik werk namelijk aan mijn studenten dat ze nauwelijks tijd hebben om mij te begeleiden. Docenten, excuus. Zodat ik daar wel voor betaal bijvoorbeeld. En Valentijn zegt, hoi Stefan, misschien moet er gewoon een universiteit nog bijkomen in Nederland. Ik denk dat het probleem dan wel wordt opgelost. Eventueel op een plek in Nederland die niet zo dicht bevolkt is. Dan kunnen de studenten ook nog voor een betaalbare prijs op kamers wonen daar. En Corneel zegt, studeren moet voor altijd voor iedereen toegankelijk blijven. Er moet gewoon meer personeel komen en extra collegezalen. Verder denk ik dat een slimmer ingedeeld collegejaar ook kan helpen met de werkdruk. Reageer via 0800-1121 of de app van Radio 1. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Stefan, ik denk wel dat een beetje de tendens in het is dat er te veel theoretisch geschoolde studenten in Nederland zijn. Maar ik zou het eigenlijk nog anders willen zien. Ik zou het eigenlijk willen zien dat studenten meer worden gestimuleerd om een studierichting te kiezen waarbij ze ook meteen weten wat ze op de arbeidsmarkt willen gaan verkiezen. En dat is wat ik zelf ook heel vaak als ik met studenten aan de praat raak van ja, weet je wel wat je met je studie wil gaan bereiken op de arbeidsmarkt? Nee, nog niet over nagedacht. Nou, daar zou ook een stokje voor gestoken moeten worden. Het gewoon zinloos gaan studeren om het studeren. Ja, omdat je misschien nog niet weet wat je wil worden, ga je maar gewoon zoveel mogelijk studies volgen. Ja, ga gewoon eens maar eens op onderzoek uit van oké, wat wil ik uiteindelijk op de arbeidsmarkt gaan? Ja, waar zie ik mij uiteindelijk op de arbeidsmarkt invloeien? Ja, studeren met een doel. Ja, veel doelgericht je studierichting kiezen. Daar zou veel mee op geënt moeten worden. Wat heb jij gestudeerd? Heb je gestudeerd, als ik vragen mag? Ja, ik heb geleerd voor kok in de bejaardenzorg. En dat was namelijk omdat ik heel graag een connectie wilde hebben met ouderen. En ik wilde heel graag met voedsel werken. Nou, maar dat kun je dan beste dan in de bejaardenzorg. Ja, dat lijkt me een perfecte combinatie. Ja. En ben je dat werk uiteindelijk ook gaan doen? Dat heb ik een tijdje, heb ik dat beroep ook mogen uitoefenen. Alleen door zijn wat kink in de kabel gekomen. En uiteindelijk ben ik in de logistiek beland. Oké, goed. En daar zit je ook goed op je plek nu? Daar zit ik nog steeds goed op de plek, ja, al meer dan 10 jaar. Dus dat bevalt me zeer goed. En had jij toen in de tijd dat je aan het studeren was, studenten om jou heen, medestudenten, die eigenlijk helemaal niet zo goed wisten wat ze wilden worden en daarom maar die opleiding aan het doen waren? Het was sowieso een vrij pittige, praktische opleiding. Dus het was je was zeg maar gewoon de 1 dag per week was je op school. En voor de herfst van de studieweek was je gewoon bij je bedrijf. Om daar gewoon je praktijkervaring op te doen. Ja. Nou, klinkt goed. Klinkt als een leuke opleiding in ieder geval. Jij zegt nou, misschien moeten we het studeren met doel verbeteren. Hoe kan je dat dan zorgen? Want natuurlijk, iedereen is hartstikke jong als ze beginnen. 18 volgens mij, als je van de middelbare school afkomt. 18, 19. Vooral als je VWO hebt gedaan, ben je misschien wat ouder. Moeten ze dan een soort keuzecheck doen, vind jij, voordat ze aan een studie beginnen? Ik denk dat zeker meegenomen moet worden. Als jij van de MAVO of de HAVO of VWO afkomt, zeg maar gewoon van oké, je gaat nu zeg maar je beroepsopleiding ga je eens even een beroepskeuze oriëntatietest maken. Ja, ga maar misschien eens even wat dagen meewerken overal en kijken of je het leuk vindt. Ja. Interessant, goed punt. Nou, we gaan het eens even doorstellen, Gerrit. Dankjewel dat je belde. Studenten moeten meer met een doel gaan studeren, zeg jij. En daardoor kunnen we denk ik ook wel op de verdeling tussen praktisch en theoretisch geschoolde mensen aanpakken. Dankjewel. En een fijne ochtend alvast. Fijne dinsdag, kijk, zo hoor ik dat graag. 7 september is het, de extra vroege ochtendshow. En we hebben het over academische studenten. Die zijn er hartstikke veel in Nederland. Goed, op zich een goede zaak, maar misschien wel iets te veel. Moet er daarom niet een limiet komen daarop? Via 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je reageren. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zegt eigenlijk iets anders, hè? We moeten vooral kijken naar die theoretisch geschool of de praktisch geschoolde banen. Ja, ik vind dat je... even nog wat over gisteren. Sorry dat ik zo'n beetje uitval, maar ik kon niet echt tegen de onrecht ten opzichte van de boeren. Dat even gezegd hebben, zeg maar. De emotie, dat siertje. Ik heb het niet zo ervaren, hoor. Dus excuses aanvaard. Steven, ik vind zeg maar dat ouders, scholen, bedrijven... in zeg maar, de lage lonen banen, zeg maar, zoals bijvoorbeeld de vrachtwagen, productiewerk, zeg maar, meer gepromoot moet worden. Maar wat ik dan wel vind, is zeg maar, dat er ook structureel betere arbeidsvoorwaarden met een betere salaris er tegenover. Dat mensen ook daar beter tot zijn recht met financieel beleid beter komen. Alleen een probleem is... Ja, je bedoelt eigenlijk, het moet wat interessanter ook worden... om misschien praktisch geschoold werk te doen. Ja, ik vind dat... want bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld alleen bijvoorbeeld de transportsector helemaal stillegt... dan is heel de Nederlandse economie weg. Ja. Dus ik vind dat is zo'n structureel schakel in de economie... Er wordt gewoon veel te ondergewaardeerd in... salarering. Dus ik vind dat daar zeker, bijvoorbeeld in de transportsector, heel veel salaris erbij bij mogen. Ten opzichte van iemand die een HBO-opleiding, marketing, weet ik veel, rooi heeft. Ja. Wijze van. Want ouders stimuleren een hoog mogelijke opleiding, omdat dat meer perspectief qua salaris geeft. Ja, je zegt eigenlijk, we moeten praktisch geschoold werk gewoon interessanter maken. En interessanter maken is een deel in ieder geval meer geld er tegenaan gooien. Ja, want ik vind, ik stimuleer mijn kind, mijn oudste zoon die zit nu in zijn derde jaar. En ik stimuleer hem, zeg maar, ik zeg, wil je binnen of buiten werken? Ik zeg, buiten werken kun je een hele hoop betekenen voor bijvoorbeeld een stratenmaker of een hoevenier... of een timmerman, of wat dan ook. Ik zeg maar, zonder die mensen heb je ook geen huizen... of geen wegen, of wat dan ook. Ik zeg, en dat is gewoon zo belangrijk. Ik zeg, en er is altijd werkgelegenheid erin. Ja. Dus in die zin, ik denk dat je daar ook wel een perspectief biedt... ten opzichte van mensen die gaan maar studeren... omdat ze niet weten wat ze willen. Ja, dit moet er van het idee af dat zoveel mogelijk studeren... juist altijd het goede is. Nee, dat wil niet altijd zeggen dat het goed is. Want er zitten ook een paar bobo's in Den Haag die hebben gestudeerd. Maar die bakken er ook niks van. Ja, sorry. Maar zien we weinig van terug op dit moment. Ja, maar dus in die zin, ik heb wel zoiets van, als jij studeert, prima. Als je weet wat je wil worden, prima. Maar het gaat ten koste weer van een ander. Want als jij zoveel tekort hebt op de arbeidsmarkt met betrekking tot, ik noem maar wat, van die in de kassen werken... Ja, dat komt allemaal uit Oostblok. Omdat ze daar betere toekomst kunnen bieden hier dan daar. Dan denk ik, ja, als er zoveel mensen in de WW of in de bijstand zitten... die kun je ook stimuleren om dat werk te gaan doen. Alleen, die mensen willen het gewoon niet, omdat het gewoon niet betaalt. Dus in die zin, het heeft echt gewoon een wisselwerking als jij lage lonen hebt... dat je dat niet mensen niet over de streep trekt om ook die, dat werk te gaan doen. Dus ja, ik vind de mes snijdt wel aan twee kanten. Het is A, een vrachtwagenchauffeur, de bewijsbreker, die verdient een tientje per uur. En iemand die op een kantoortje, die verdient twee tientjes per uur. Ja, dat is gewoon... financieel is dat gewoon, ja, tuurlijk, zou ik ook voor doen. Maar ik heb wel zoiets van, je moet het ook gewoon doen wat je leuk vindt. En niet de dwangmatigheid van je ouders om toch maar te gaan studeren en zo hoog mogelijk. Ja. Terwijl je het eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Hoe was dat bij jou? Had jij dwangmatige ouders? Nee, ik heb gewoon gedaan wat ik leuk vond. Achteraf had ik beter een andere richting in kunnen gaan. Want ik werkte bij een supermarkt en toen begon eigenlijk de prijsoorlog. En toen was het einde van mijn contract. Hmm. Terwijl ik eigenlijk mijn vooropleiding was metselaar. En toen ben ik geswitcht naar detailhandel. En daar ben ik tot verkoopchef geëindigd. En, want ik kon mij gelukkig wel mijn praktijkopdrachten afmaken en mijn diploma halen. En toen was het gewoon een einde verhaal. Toen was ik te duur. En dan was ik 18 jaar en dan krijg je het stempel, je bent te duur. En dus het is ook wel de marktwerking van... Ja, op heel veel gebieden heeft het ermee te maken. Ja, dus ik vind wel van, je moet ook gewoon de lage lonen, moet je ook structureel... structureel omhoog gooien. Want als jij een cao-onderhandeling hebt en je verspreekt 3% loonsverhoging voor heel de sector, ja, die mensen die een tientje per uur verdienen, die krijgen er wel iets bij. Maar als je 50 euro per uur verdient, ja, wie werkt het beter? Die mensen met 50 euro of ja, die mensen met een tientje? Dus als je daar aan de onderkant de 20% bij doet en de mensen boven het middensegment maar 2%, dan krijg je die ongelijkheid minder. Dan trek je dus salariskloof ook naar de maatschappij. Zeker, Wouter. Meer salaris in ieder geval ook erbij. En wat Gerrit ook al zei, studeren meer met een doel. Dankjewel dat je belde. Ja, is goed, Stefan. En een fijne ochtend toegewenst. Ja, hetzelfde. Hoi. Via 0800-1121 mag je reageren. We hebben het over een lebiet op academische studenten. Vind jij namelijk dat die er moet komen? Die zijn er namelijk heel veel, theoretisch geschoolde studenten. Misschien wel te veel. Moeten we niet per jaar een soort limiet daarop gaan stellen? Dat vragen wij ons af. En dan mag jij dan weer op reageren via 0800-1121. Of de app van Radio 1, kan je gratis downloaden op je telefoon. Emma zegt daar, iedereen moet gewoon naar de Unie kunnen, maar misschien moeten ze de lat hoger leggen. Dan is de kaf snel van het koren gescheiden. Hebben docenten minder studenten in de zaal en dus meer tijd voor kwaliteit. En Dirk Appelo laat weten, een oplossing zou het defensiesysteem zijn. Je solliciteert op een functie en gaat vervolgens de opleiding in. Dan voorkom je dat er te veel mensen voor te weinig functies zijn. En All Nightmare Long laat weten, we bevinden ons in een kennismaatschappij en niet in een domme productiesamenleving. Dit is West-Europa en niet China of Noord-Korea. Hoe denk jij erover? Reageer via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Piet, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Zeg, ik denk dat je de mensen gewoon vrij moet laten. Dus als je ze zou verbieden om te gaan studeren, gaan ze in het buitenland studeren. Maar ik denk dat de mensen op een gegeven moment toch ook gewoon wakker worden, dat ze gewoon de baan nemen die hun voldoening geeft. En niet alleen voor inkomen zorgen, maar die ook, dat je zegt, springt de vonk over. Als ik nou overnieuw zou moeten beginnen, weet je wat ik dan zou worden? Nee, dat weet ik niet. Timmerman. Ah, en wat ben je geworden? Ik ben makelaar geworden. En ja, dat is prima bevallen. Maar als ik nu overnieuw zou beginnen en ik was 20 of zo, werd ik timmerman. Ik startte als ZZP'er een bedrijfje. En je weet, de huizenmarkt is onbetaalbaar op het moment. Nou, een timmerman weet daar wel raad mee, hè? Ik bedoel, je hebt altijd ups en downs. Die kopen een of andere krot. En die bouwen ze om tot een paleisje. Een pareltje van een huisje. En die fietst op die manier elke academici gewoon voorbij. Want die betaalt een vermogen voor een huis. Een soort tulpenbollenhandel van de 16e eeuw. Wat onbetaalbaar is op dit moment. En hij koopt een waardeloos huis, knapt dat op. En die lacht ze allemaal uit. Dus, en goed, ik vind het ook. Piet, als dit zo klinkt, dan wil iedereen wel Pieter of Timmerman worden. Waarom is dat dan toch niet zo? Ja, maar goed, kijk, van huizen uit denk ik dat die praktijkgerichte opleidingen, loodgieter, schilder, timmerman, waar Wouter het over had, een metselaar. Die zitten natuurlijk al tientallen jaren in het verdomhoekje, omdat die geen aanzien hebben in de maatschappij. Je moest helemaal beginnen om dat soort praktijkopleidingen meer aanzien te geven. Meer meer inhoud, meer volume, dat het de mensen aanspreekt. En hoe geef je een opleiding meer aanzien, meer inhoud, meer volume? Ja, door gewoon de goede gemeente ervan overtuigen dat het gewoon beroepen zijn die ertoe doen. En waarbij je gewoon toch, als je loodgieterswerk doet, dat je toch een meneer kan zijn. Want als je vandaag de dag als ZZP'er werkt, bijvoorbeeld als loodgieter, dan verdien je meer als een academici, hoor. Ja, precies. Maar dan moet je misschien wel wat harder voor werken dan. Het gaat ook om voldoening, Stefan. Als jij in een organisatie werkt die jou geen voldoening geeft. Hè, tegenwoordig hebben ze nog alles over carrière switchen. Dat mensen tijdens hun arbeidsperiode iets anders gaan doen. En je krijgt een beroep dat je met je handen werkt en wat voldoening geeft. Hè? Ja. Of waar ik het over had, een timmerman. Stel dat jij, Stefan... Ik snap het, Piet. Ik heb wel veel mensen in mijn omgeving. Ik ben 26, dus ik zit net aan de kant van het werkende leven. Mensen zijn net klaar met hun studie, die gaan werken. Die doen niet allemaal werk meteen wat hun voldoening geeft. Die doen ook een beetje werk wat zij dan het idee van hadden dat ze dat moeten doen. In ieder geval een hoge opleiding hebben gevolgd. En daarom ga ik maar dit werk doen. En daar word ik eigenlijk helemaal niet zo gelukkig van. Ja, precies. Nou sla je de spijker op zijn kop. Als het jou geen voldoening en geluk geeft, dat je bij wijze van spreken fluitend naar je werk gaat, dan heb je er geen fluit aan. Want ik bedoel, je komt met niks en je gaat met niks. Dus al dat geld wat jij verdient in je leven, en je hebt geen voldoening, geluk en dat je zegt... Nee, nou, dat snap ik. Maar je kan natuurlijk dan ook aan de andere kant daar tegenoverstellen. Dat betekent dan misschien wel dat je niet op de plek kan wonen op dat moment waar veel van jouw vrienden wel wonen, bijvoorbeeld. Midden in de stad misschien. Ja, maar je kan je vrienden ook uitnodigen bij je zelfgebouwde huis in de weilanden. En dan kun je ze goed naar de zin maken. En ik bedoel, dan ben jij gewoon door je eigen koers te volgen, zit jij in een veel betere, luxere, comfortabele uitgangspositie als al je vrienden bij elkaar. Want die zitten op een vlekje van 20 vierkante meter, terwijl jij zeg maar 20 keer meer... Nee, zeker. Dat klinkt ook verleidelijk. Zeg jij dan dat er een limiet moet komen op het aantal academische studenten? Geen limiet, nooit een limiet. We leven in een vrij land, maar de mensen moeten zelf tot inzicht komen. Dat ze zeggen... Ja, dat lijkt niet echt te lukken. Ja, maar vraag en aanbod corrigeert zichzelf altijd. En anders komt er wel weer wat jij zegt van hoge hand, dat ze er eisen aan gaan stellen of dat er minder toegelaten worden. Zoiets corrigeert zichzelf altijd in de praktijk. Komt altijd goed, Stefan. Nou, dan ben ik blij omdat je dat zegt, Piet. Helemaal maken met jouw beroep. Dankjewel. Fijn dat je belde weer deze ochtend. En ik wens je een fijne ochtend alvast. Oké, jou hetzelfde dag. Dit was Piet, reageer. Give me silence. Give me jokes, living out with my peanut dreams. Give me daylight. Give me Sundays. Give me strokes with the folks and the peanut dreams. We'll be right back. NPO Radio 1. Een goedemorgen met Aswin in Italië. We moeten ons afvragen inderdaad of er niet te veel studenten zijn. Het feit dat iedereen naar een universitaire opleiding, ik wil het even daarbij houden, kan gaan, zegt niks over de kwaliteit. Ik heb een paar jaar geleden een gastcollege gegeven aan de VU in het vak natuurkunde en alles wat te maken had met vliegtuigen. En ik was verbijsterd over het lage niveau van mensen die bijna afgestudeerd waren. Ik blijf erbij, het is een academische opleiding. En het feit dat universiteiten zeggen, we hebben nu 20.000 studenten, wil niet zeggen dat er 20.000 mensen zijn die ook het niveau aankunnen. Het moet alleen zijn voor mensen die een wetenschappelijke achtergrond willen gaan doen en ook in die richting willen gaan. En niet zo van, we kunnen er met een zeventje ook komen. Nee, alleen top. De rest kan andere studies gaan doen. Misschien met hun handen. Maar er lopen te veel wetenschappers rond, als u begrijpt wat ik bedoel. Een prettige dinsdag nog. Dankjewel, Arjen, voor je audio-appje in de Radio 1-app vanuit Italië dus. Fijn dat daar ook wordt meegeluisterd. Hoe denk jij erover? Moet er een limiet komen op academische studenten? Je mag reageren, ook dus in die Radio 1-app. En je kan er dus ook een audio-appje achterlaten. Dat werkt een beetje hetzelfde als bij die bekende berichtendienst op je telefoon. Je zet gewoon de opname aan en het wordt zo verstuurd naar mij hier in de studio en dan kan ik het weer laten horen. Hans laat weten via een getypt appje in diezelfde app. De grote fout in onze maatschappij is dat theoretisch geschoold personeel per definitie beter beloond wordt dan praktisch geschoold personeel. Daarom kiest iedereen, als het maar even kan, voor zo'n hoog mogelijke opleiding. We zouden het beloningssysteem meer moeten laten bepalen door vraag en aanbod. Dan komt het vanzelf goed, aldus Hans. En even kijken, W. van der Akker zegt, kijk naar die waanzin in Groot-Brittannië die daarin ontstaan is door het weigeren van werknemers uit de EU voor de gehele lage lonenfuncties. Producten rotten veld op het weg, lege schappen in de winkels en restaurants sluiten door gebrek aan grondstoffen voor de keukens. En Margreet van Eersel laat weten, er is te veel aandacht voor het verstand en te weinig voor gevoel. Creativiteit wordt van jongs af aan de kop ingedrukt. Daardoor kiezen mensen iets wat niet gelukkig maakt, met vele burn-outs en depressies tot gevolg. Praktisch werk wordt zwaar ondergewaardeerd en daar moet meer aandacht voor komen. Hoe denk jij daarover? 0800-1121 of de app van Radio 1. Jacco, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Nou, er was een bellen net over fun-studies. Heb ik gedaan. Dingen die ik gewoon leuk vond. Ja. Waarvan ik van tevoren al wist dat ik er niks mee kon. En dat ik denk van ja, ik heb er lol aan beleefd, maar ik denk dat moet wel praktisch gezien afgeschaft worden. Oké, okay. En welke funstudie heb jij gedaan? Nou, dat was wel, ja, sowieso. Ik heb eerst een mbo-opleiding gevolgd, MDGO-AW. Toen heb ik ook gewerkt met gehandicapten. Nou, vond ik verschrikkelijk. En toen ben ik maar weer gaan studeren. Ik denk, ik ga zo lang mogelijk studeren. Totdat het niet anders meer kan en dat ik wel moet gaan werken. En toen ben ik creatieve therapie beeldend gaan doen. Dat had wel een toelatingseis, wat ik wel belangrijk vind. Begrijp je? Ja, ik wil wel graag een toelatingseis in de zin van dat je moest bewijzen dat je iets met creativiteit kon. Dat je creatief was. Hoe kan je laten zien dat je creatief bent? Wat voor test moest je doen? Ja, bijvoorbeeld dat je een blok klei kreeg en een stuk canvas met wat verf. En dat mensen... Omdat het was zo'n... Iedereen in die tijd wou heel veel mensen zo'n studie doen. En dat was gewoon niet onbeperkt. Dus misschien net zoals met medicijnen. Dat wordt dan geloot. Snap je? Mm-hmm. Het medicijnenstudie. En in dit geval was het zo van... Maar ja, en toen naar die school... Ja, dat werd ook niks. En toen Universiteit voor Humanistiek gestudeerd. Ja, ook omdat het gewoon leuke vakken waren. En niet dat ik dacht van, ik word humanistisch raadswerker. En hoe kijk je daar nu achteraf op terug? Op deze verschillende stukken in je studie eigenlijk? En jij zegt allemaal, nou, het was allemaal voor het leuk... en het waren interessante vakken en daarom ben ik het gaan volgen. Precies. Hoe kijk je daar nu op terug? Ja, dat ik denk van, ik had beter een praktisch vak kunnen leren. Timmerman of zo. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, dat had je misschien gelukkiger gemaakt eigenlijk. Ja, dan had je... Kijk, want nu uiteindelijk ben ik gewoon bij de post gaan werken. En zulke dingen dat ik denk van, ja, ik ga echt niet in een of ander kantoor zitten. Toen ben ik postbode geworden. Ja. En later nog schoonmaker en ja... Op die manier. Dus ik had liever gehad dat ik bij wijze van spreken loodgieter was. Ja, en waarom heb je niet nog laten omscholen uiteindelijk? Naar timmerman of loodgieter? Nou ja, ik ben 45, dus nou, het is wel een beetje laat. Nee, maar, ja, is het ooit te laat? Niet. Nee, dat niet. Mijn moeder is ook later ook omgeschoold tot secretaresse. Ja, nou... En dus in die zin heb ik wel voorbeelden van mensen die inderdaad op latere leeftijd zich... En ik denk dat dat ook voor heel veel mensen die nu afgeschreven worden door AI, zeg maar kunstmatige intelligentie. Mm-hmm. Ik denk dat er heel veel kantoorbanen, hoogopgeleide kantoorbanen, verdwijnen gewoon. Omdat de computer het eigenlijk kan overnemen uiteindelijk. Ja, die zijn waarschijnlijk in sommige vakgebieden slimmer als academici. Toch vind ik het interessant, Jacco, want jij zegt eigenlijk... Nou, ik heb die verschillende dingen gedaan. Ik had misschien toch liever timmerman willen worden. Waarom heb je er toch dan voor gekozen om die studies te doen? Was dat een soort van druk vanuit de maatschappij die jij voelde... of in de omgeving, dat je eigenlijk niet de ruimte voelde... om een praktisch geschoold beroep te gaan volgen? Nou, dat creatieve was zeg maar die hbo-opleiding... omdat ik het leuk vind om te tekenen, te kleien, te beeldhouden. Dat andere was meer een soort filosofische, psychologische opleiding. Wat ook mijn interesse had. Maar dat is meer eigenlijk een soort privé-interesse. Maar je kan er zo weinig mee. En wist je dat toen ook al, toen je aan de studie begon? Kijk, weet je, ik heb het ook mijn nichtjes verteld van... Een nichtje van mij die heeft heeft gestudeerd als laborant en later chemie. En die werkt nu op de Erasmus Universiteit om... Snap je, dat is praktisch. Ja. Maar als je een of andere antropologie... Ja, er zijn allerlei van die studies dat ik denk van... Nou, en zou daar dan niet een soort limiet op moeten komen? Want dat is natuurlijk de stelling die we deze ochtend hebben. Moet er een limiet komen op academische studenten? Zou jij zeggen maar, van nou, we moeten wel een soort onderscheid gaan maken... misschien in studies waar je heel veel mee kan, praktisch meteen? Of studies waar je... Delft of Eindhoven, de TU Delft of zo, snap je? Dat is praktisch. En dan denk ik van, ja, dat is nuttig. Maar stel, ik ga een studie doen Nepalees. Ik denk, ja. Maar zo'n leraar, die verdient wel gewoon een hoog leraarsalaris. Ja. En wie zou die verdeling volgens jou moeten maken? Ja, nee, ik denk van als ik geïnteresseerd ben in sociologie of psychologie of antropologie, dan luister ik gewoon Radio 1. En dan krijg ik allerlei leuke, interessante onderwerpen langs. En daar kan ik over nadenken. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Van, op internet is er zoveel te vinden, maar om naar een collegezaal in te richten, dat vind ik wel... Nou, je wil natuurlijk... Kijk, ik wil niemand zijn studie ontnemen. En ik denk ook dat iedereen moet kunnen studeren wat hij wil. Maar je zou natuurlijk wel met elkaar kunnen zeggen... van misschien moeten we wat meer limieten stellen aan opleidingen. Dat we niet ieder jaar ook duizenden antropologen in de maatschappij krijgen. Maar dat we gewoon per jaar zeggen, we willen er gewoon 100. En daar doen we het voor. En dat die mensen mogen dat studeren. En dan daar, bij Timmerman, hebben we er gewoon veel meer nodig. Nee, inderdaad. Nee, dan kunnen we Ja, daar kan ik wel mee akkoord gaan. Je moet een limiet stellen aan, zeg maar, een beetje studies. Je hebt een paar antropologen nodig, maar niet 100. Nee. Laten we het daarop houden. Nou, precies. Mooi gezegd. Dankjewel dat je belde. Hey, fijne werk, lekker en fijne dag. Dankjewel. Goedemorgen alvast toegewenst voor jou. Ja, jij ook. Ai, ai. Teun zegt, hoor Stefan, de maatschappij moet eens afleren om neer te kijken op praktische beroepen. En beseffen dat als de kachel kapot gaat of hun auto ermee stopt, dat ze dan de vuile handjes hard nodig hebben. Wees gegroet. Aldus. Teun, hoe denk jij erover? Moet er een limiet komen op academische studenten? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Dit is Chairlift en Bruises. I tried to do handstands for you. I tried to do headstands for you. Every time I fell on you, yeah, every time I fell. I tried to do handstands for you, but every time I fell for you, I'm permanently black and blue, permanently blue for you. I tried to do handstands for you. I tried to do headstands for you. Every time I fell on you, yeah, every time I fell. I tried to do handstands for you, but every time I fell for you, I'm permanently black and blue, permanently blue for you. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow. We horen muziek van Chairlift en Bruises. Het begint een beetje fris vandaag je dag, maar het wordt weer lekker weer, hoor. Tot regionaal 27 graden in het zuiden vandaag. Ga van de zon genieten, zou ik zeggen, als het kan. Praat mee via 0800-1121. Het is nog wat donker buiten, dus praat vooral lekker mee, zou ik zeggen. We hebben het over een limiet op academische studenten. Vind jij namelijk dat die er moet komen? We hadden de afgelopen 50 minuten kwamen we al een beetje tot de conclusie dat er heel veel theoretisch geschoolde studenten ieder jaar van opleidingen afstromen. En dat er eigenlijk al jarenlang een tekort is aan mensen in praktische beroepen. Timmerman, loodgieter, et cetera. Moeten we dat niet gaan aanpakken door bijvoorbeeld limieten te stellen op theoretisch geschoolde studenten? 0800-1121 of de app van Radio 1. Bonet, goedemorgen. Bonet. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Hoi. Nou, ik kom zelf uit de periode op school, van de jaren 80. Dat je in de jaren 80 op school ging. En toen was het natuurlijk langzamerhand een beetje een verandering dat scholen, met name directeuren, ook graag wouden dat de leerlingen op hun school en ook het aanzien van de school, dat leerlingen kozen voor een hoge opleiding. Hè, liefst HAVO, ateneum, dat werd heel erg gestimuleerd. En als je wat minder scoorde, dan was het toch een beetje een loser of een sukkel mentaliteit. In mijn tijd was het zo dat na de lagere school, want toen heette dat natuurlijk nog zo, je na groep 6, je naar onderwijs ging, als je geen HAVO of ateneum had, dan kwam je in onderwijs terecht waarvoor de huisartsschool, de LEAO, de LTS, de eerste twee jaar zat je bij elkaar in de klas. Mm-hmm. Leerde je van alles ontdekken en daaruit ging je een keuze maken. En je hoort natuurlijk nu steeds meer stemmen in de maatschappij die zeggen, we moeten eigenlijk weer terug naar niet in groep 8 al een keus laten maken. Hè, kinderen al dan al de keus maken voor later. Maar laten ze eerst eens twee jaar lang in een soort gezamenlijk onderwijs zitten, waarin ze zowel vakken leren als praktijk gericht op de timmerman, de automonteur, de loodgieter. En aan de andere kant vakken waarin je zegt, nou, die zijn meer gericht op kantoor of dat soort zaken. Ja. Dus ik zou veel meer voorstander zijn om weer naar die periode terug te gaan. We zeggen, we gaan in groep 8 gaan we niet al heel erg zitten bij ouders. En dan zie je ook een ouders natuurlijk ook heel erg van, ja, kinderen moeten zo hoog mogelijk in de opleiding zitten, want dan heb je aanzien in de maatschappij, heb je goed salaris. En als je dan iets lager zit, dan word je toch een beetje gezien als een soort nietsnut of een soort, het telt niet echt mee. Ja, je zegt eigenlijk, misschien moeten de mensen die op VWO zitten ook gewoon techniekvakken blijven volgen. Niet volgen. Dat ze in de eerste twee jaar, dus na groep 8, dat je een soort, net zoals je vroeger had, een soort gezamenlijk onderwijs had, waarin je in de eerste twee jaar van je opleiding eigenlijk ook dat soort vakken kreeg en dan pas een keuze gaat maken, wat wil ik nou eigenlijk? Want misschien Ik zit even na te denken naar mijn eigen schooltijd. En mijn schooltijd zag er wel eigenlijk een beetje zo uit. Ik heb de HAVO gedaan en ik heb ook wel vakken als filosofie, techniek, muziek, tekenen, handarbeid, economie allemaal gevolgd in mijn eerste twee jaar volgens mij. En daarna kan je een pakket kiezen. Dan kan je bijvoorbeeld natuur en gezondheid kiezen. Of je zegt, ik ga voor economie en maatschappij. Nou, wat ik had in mijn tijd, dat was gewoon, je had de groep 6. Toen stopte het eigenlijk, de lagere school. Klas 6. Wat je zegt, dan ben je heel erg gestimuleerd. De eerste CITO-toets kreeg je toen natuurlijk voor het eerst. En je werd natuurlijk heel erg gestimuleerd van, althans de leerlingen werden heel erg eigenlijk achterna gejaagd van, ga die HAVO halen, ga die ateneum halen. Ja. De schooldirecteur was daar trots op, dat zijn school vooral veel leerlingen afleverde op dat niveau. Er is pas alleen nog een mooie tv-reportage geweest over de ontwikkelingen van het onderwijs. Daar zag je ook heel erg in de trend dat op een gegeven moment schooldirecteuren steeds meer gingen kijken, hoe kan ik in mijn school scoren dat mijn school op een hoog niveau en een goed aanzien had. Waarin je natuurlijk, als je dan inderdaad, misschien kon je het niveau niet aan of redde je het niet, je eigenlijk een beetje neer werd gezet als, een beetje een loser. Hè? Als je op een verjaardag kwam en je zei, nou, ik heb ateneum, nou, dat is wel hartstikke goed. En dan zei je, nou, waar zit jij op? Ja, ik zit op de Leo. Oh, oké. Okay. Ja, en, nou, goed, dat herken ik ook wel. Dat is ook wel, ik denk dat ook echt wel iets is waar een stigma op zit, van dat je gewoon, als je misschien het studeren niet zo leuk vindt. En, of het niet redt. Ja. Of het niet redt. Ja, of het niet redt, precies. Kijk, ik heb ook gewoon een vriend, die heeft als HAVO afgerond, maar die had helemaal geen zin daarna om te studeren. En die ga gewoon ander werk doen. Ik ben gewoon, die is timmerman bijvoorbeeld geworden. En die is hartstikke gelukkig eigenlijk. En als ik dat vergelijk met mensen om mij heen die misschien theoretisch geschoold zijn, die lijken veel ongelukkiger bijna. Nou, ik moet zeggen dat ik zelf ben, dat kon toen nog wel. Op mijn 15e ben ik gestopt met school. Toen mocht dat nog. Ik ben in die kassen, want ik hoorde pas in jouw programma iemand die praat over het Westland en de kassen. Nou, ik heb 25 jaar in die kassen gewerkt. Hard en zwaar werk, dat is het ook. En ik heb voor mezelf gezegd, na 25 jaar, ik stap daaruit en ik ga weer naar school toe. Mm-hmm. En ik ga weer kijken of ik een opleiding kan halen en ik ga een ander vak kiezen. Dus het is nooit te laat om natuurlijk te zeggen, ik ga die carrière switch maken. Dat heb ik dan zeg maar gedaan. En hoe kunnen we dat dan praktisch vormgeven? Is dat dan misschien door wel een limiet in te stellen, bijvoorbeeld op die academische studenten? Ik vind dat altijd heel moeilijk als je een limiet neerlegt. Want dan ga je eigenlijk zeggen, mensen die graag iets willen of iets willen bereiken of iets in de mars hebben. En dan ga je met een systeem van loting werken. En als die dan uitgeloot worden, dan moeten ze misschien iets gaan doen wat ze niet leuk vinden of tegen de zin. En dan gaan ze misschien lopen switchen met continu met hun zaken. Oh, dan gaat er toevallig een meldsysteem bij mij af. Dan moet ik heel snel even afvinken hier zo. Ik zit in de beveiliging nu, dus dan moet ik eventjes een dingetje intoetsen. Heb je te lang niet je scherm aangeraakt? Of wat was dit voor melding? Nee, we hebben om het uur hebben even een het is een nachtdienst. Oh ja. En heb je om het uur heb je zeg maar een melding dat je zeg maar even laat weten dat je nog dat je niet slaapt zeg maar. Ah, kijk. Zo moet je het eigenlijk zien. Een vreselijke piep zeg, ja. Ja, precies. dus vandaar. Nee, maar ik zou voorstander zijn om te zeggen, laten we in plaats van groep 8 kinderen die keus maken waar ze naartoe gaan, om dan gewoon te zeggen, laten we in groep 8 zeggen, je gaat gewoon de eerste 2 jaar ga je gewoon lekker met z'n allen bij elkaar. Gericht op allerlei verschillende vakken. En dan ga je een keuze maken van, joh, ik ga die richting op en die richting op. Ja. Dat is meer wat ik prettig zou vinden tegenwoordig. Ik vind het een goed idee. Dankjewel dat je telefoneerde even naar 0800-1121. Wat voor gebouw of omgeving ben je aan het beveiligen? Ik zit in de Europoort. Dus okay. Ik doe een petrochemische fabriek doe ik beveiligen. Mijn nachtdienst luister ik altijd van jullie programma's. Goed om te horen, blijf dat doen vooral ook. Dankjewel, Bonnet, dat je belde. Hoi. En een fijne ochtend toegewenst. Succes nog even op het werk. Even kijken, nou, ik denk dat we nog even heel vroeg deze ochtend naar Fred nog even gaan. Fred, goedemorgen. Ben ik dan? Ja, ben jij Fred? Ja, Fred, ja. Ja. Met een D op het eind, niet met een T. Nee, dat zeg ik ook helemaal niet. Fred, goedemorgen. Ik was nog even benieuwd, net voor de klok van 5, hoe jij erover dacht. Nou, ik vind hoe meer vreugde. Ik vind Nederland gaat achteruit. Kijk maar naar China, Japan en zo. Ja, godverdorie, ze stiefelen Nederland voorbij. Echt, ze lachen er eigenlijk goed, joh. Voor de oorlog hoorde ik mijn oom zeggen, maak je ze alles na. Maar nou zijn ze ons ver voor, technologisch gezien. En ik heb zelf ook, ben je er nog? Ik ben er nog, ja. Oh ja, gelukkig. Ja, ik hoorde niks meer. Nou ja, stil. En waarin stiefelen ze ons voorbij dan? Nou, op technologisch gebied. Ik lach mijn rotje. Net zoals spoorwegen. Ze hebben daar magnetotreinen op met een magnetische baan. Ja. Nou, ik zat hier in Nederland. En daar heb je gelijk de oplossing van het vervoerprobleem. En jij zegt eigenlijk, wat dat betreft, moeten er veel meer theoretisch geschoolde mensen nog bij komen? Kijk, ik heb altijd geleerd, je hebt werkers en je hebt denkers. Mm-hmm. Ja, nee, ik bedoel maar. Kijk, ik kan makkelijk ingenieur of architect worden. Maar ja, het is mij niet gegund. Nou ja, goed, dan houdt het in. Nou ja, goed, ik hoor wat je zegt. En ik zie misschien ook al gebeuren dat Aziatische landen een voorsprong hebben op sommige gebieden. Maar je moet ook wel de mensen blijven houden die het allemaal kunnen bouwen uiteindelijk. Dus als je alleen maar ingenieurs aflevert en niemand meer die uiteindelijk die spoorbaan kan bouwen, dan je handwerk zijn. Maar ik vind zo, elke bouwfout is toch een ontwerpfout of een constructiefout. Als balkons naar beneden donderstraan, dan is het toch. Ik heb altijd geleerd met vloer stempelen. En steun geven totdat de beton is uitgehard. En ik heb gehoord, een goed betonplaat, die moet je eigenlijk een jaar lang de wind doorheen. Dan pas de ramen erin zetten. Joh, nou, ik hoor het, Fred. Jij hebt de kennis in ieder geval. Jij zegt absoluut geen limiet. We hebben academisch geschoolde mensen ook steeds nodig... om onze voorpositie te blijven houden. Dankjewel dat je belde naar 0800-1121. Martin laat nog weten in de Radio 1-app... meer aandacht tijdens de opleiding voor sociale aspecten... bij de beroepsuitoefening, dus geen limiet op het aantal studenten... wel op de beroepshouding. Succes nog met de uitzending. Dankjewel, Martin, voor je appje. En nog een mooi appje van Bert Visser. Of nou, appje, een mooi appje, weet ik niet. Een beetje lullig ook wel. Hij zegt, geen limiet, stommert. Ben je wel goed in je hoofd? Het recht op je studie is een grondrecht. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Blijf dat vooral ook doen naar de klok van 5 uur... want dan gaan we het hebben over de emancipatie... van de man. Wat dat precies is en of je het echt goed hebt gehoord, jazeker, hoor je zo meteen na het nieuws van 5 uur met Jelle Visser. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. D66-leider Kaag heeft in een lezing haar ongenoegen uitgesproken over het feit dat er geen kabinet komt met Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ze deed dat in de HJ Schoollezing van Elsevier Weekblad. Kaag zei dat het voor haar moeilijk te bevatten is dat de formatiepoging is mislukt. Ze schrijft dat toe aan Haags gedoe, niet aan inhoudelijke meningsverschillen. In haar lezing moest met name VVD-leider Rutte het ontgelden, al noemde ze zijn naam niet. Kaag vindt dat onder zijn leiding een schaduw over Nederland is gevallen. Als voorbeeld noemde ze de toeslagenaffaire en het niet altijd even duidelijke coronabeleid. De Duitse minister voor Economische Zaken Peter Altmaier is in het ziekenhuis opgenomen nadat hij tijdens een etentje onwel was geworden. Hoe het nu met hem gaat is niet duidelijk. De 63-jarige CDU-minister geldt als een vertrouweling van bondskanselier Merkel. Altmaier, die zijn carrière begon als topambtenaar bij de EU in Brussel, spreekt vloeiend Nederlands. In 2018 las hij de HJ Schoollezing van Elsevier Weekblad. Een omstreden standbeeld van generaal Robert E. Lee in de Amerikaanse staat Virginia wordt weggehaald. Dat heeft de gouverneur bekendgemaakt. Het standbeeld werd 130 jaar geleden geplaatst als eerbetoon aan Lee, die in de 19e eeuw vocht voor de Zuidelijke Staten, de Confederatie, die de slavernij wilde behouden. Door de Black Lives Matter-beweging leidde het verzet tegen Confederatiestandbeelden op. Vele zijn inmiddels weggehaald. Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld werden er bij het standbeeld van Lee in Richmond vaak protestacties gehouden. De Duitse stroomproducent Uniper wil op de Maasvlakte een fabriek bouwen voor de productie van groene waterstof. Waterstof wordt gezien als een belangrijk middel om de Rotterdamse haven voor 2050 klimaatneutraal te maken. En dan het weer. Vanochtend kans op nevel of mist. In de loop van de ochtend steeds meer zon. De temperatuur loopt op naar 21 graden in het noorden... tot 27 graden in het zuiden van het land. Ook morgen zonnig, dan wordt het nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, we zijn er nog tot 6 uur. Via 0800-1121 mag je reageren op deze uitzendingen... of meepraten via de Radio 1-app. Het is vandaag dinsdag 7 september. De extra vroege ochtendshow nog tot 6 uur hier dus op Radio 1... met zometeen een gast... Patrick Engels is hier namelijk de gast. We gaan het hebben over de emancipatie van de man. Hij gaat onder andere langs scholen om het te hebben over de rol van de man... als het gaat om emancipatie. Daar ga je zo meteen meer over horen. Eerst nieuws nog vandaag. Na het zomerreces gaat vandaag het parlementaire jaar echt beginnen. En die begon gisteren al eigenlijk een beetje met de HJ Schoollezing van Sigrid Kaag... waarin ze haar ongenoegen uitsprak over het mislukken van de poging... om een kabinet te vormen met links... En vandaag is het ook Onafhankelijkheidsdag in Brazilië. Normaal een groot feest, maar vandaag is er ook vooral de angst voor protesten die uit de hand dreigen te lopen. Zowel tegenstanders als aanhangers van president Bolsonaro die gaan vandaag de straat op. En vanavond is de Vlaamse viroloog Mark van Rans de gast in het tv-programma College Tour. De viroloog moest eerder dit jaar met zijn gezin onderduiken... Hè, vanwege die dreiging van die extreemrechtse ex-militair Jurgen Konings. Hij gaat er vandaag vast meer over vertellen. Nou, dat is een onderwerp waar je vandaag meer over gaat horen. Nu aangeschoven bij mij Patrick Engels. Met hem ga ik een uur praten over begrip mannenemancipatie. wat dat nou precies is en hoe hij mensen hier bewust van probeert te maken. Ga je horen tot 6 uur hier op Radio 1. Kraan met Stefan Kondur. Want wie seksueel geweld tegen vrouwen wil aanpakken, moet mannen op tijd aanspreken. Dat zegt in ieder geval de stichting Emancipator. Zij organiseren workshops op scholen waarin gepraat wordt over seksisme en stereotyperingen. Hun stelling: voor emancipatie van de vrouw moet ook de man emanciperen. Nou, interessante stelling, genoeg om over te praten. En ik ben ook benieuwd hoe jij daarover denkt. Je mag reageren via 0800-1121. Hier bij mij tegenover Patrick Engels. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er zo vroeg bij bent. We hadden het er net al even over of je een beetje lekker had geslapen. Dat viel tegen, hè? Dat viel tegen. Ik ben toch niet zo'n ochtendpersoon. Oké. Okay. Nee. Nou, des te fijner dat je wel hier in de vroege ochtend naar Hilversum bent gekomen. Ik wil eigenlijk gelijk met je beginnen met het luisteren naar een fragment uit een documentaire van Sunny Bergman. Mm. Man-made heet die documentaire. Die komt uit 2019. En daarin onderzoekt zij wat de maatschappelijke ideeën over mannelijkheid zijn. En zij toogt naar een voetbalveld om te vragen aan mannen hoe het is om man te zijn. Laten we eens even luisteren. Vindt u het moeilijk om man te zijn? Ik heb er geen moeite mee. Ik ben daar vanaf mijn geboorte. Ik maak een film over de man. Over de man. Ja, nou. Ik denk dat we wel bevoorrecht zijn. Dat de mannen niet te klagen hebben in de maatschappij. Zou het goed zijn dat mannen meer emanciperen? Ja, weet ik niet. Vind jij dat? Ja. Ik ben heel erg voor vrouwenemancipatie. Waarom? Gewoon, dat is een beetje hetzelfde zijn als de mannen. Dat is toch heel goed? Maar de mannen zelf, moeten die niet emanciperen? In welke zin? Veranderen. Het is toch al behoorlijk ver doorgegaan en doorgeslagen, denk ik. Kijk maar eens naar jezelf achter die camera. Wat dan? Nou ja, goed, je hebt toch een plekje verworven. Nou, maar als we meer gelijkwaardigheid willen, dan zouden mannen ook moeten veranderen. Oké. Okay. Ik zie je al een paar keer meeschudden, meeklikken. Nou, dit was dus een fragment uit die documentaire Man-Made van Sunny Bergman. Die laatste man, maar ik bedoelde het grappend, van je hebt het al ver geschopt achter die camera. Ja. Hoe luister jij hiernaar? Hoe ik hiernaar luister? Ja, er vallen me gewoon een paar dingen op waarvan ik denk, oh ja, dat is herkenbaar. Dat horen we ook terug, hè? Soms in trainingen en workshops. Dus, welke dingen bijvoorbeeld, kan je een aantal noemen? Dat we doorgeslagen zijn. Dat idee heerst. Of dat we van mannen terug horen van ja, we zijn wel voor vrouwenemancipatie. En dat het dan toch een interessant gesprek oplevert van ja, wat doe je zelf dan, hè? Wat doe jij om bij te dragen aan die emancipatie? En ja, wat betekent emancipatie voor jou? Wat is jouw rol daarin? Dat is dan misschien een wat moeilijker onderwerp of iets waar we het te weinig over hebben. Vinden zij dat ze een rol hebben in die emancipatie, überhaupt van de vrouw? Ja, ja. Ik denk het wel. De mannen die ik spreek in mijn trainingen krijg, de workshops, ja. Zeker wel. Maar het is wel een kwestie van bewustwording. Want het gaat vaak over de ander. Hoe andere groepen in de samenleving zich moeten emanciperen. Zoals vrouwen. Vrouwenemancipatie is heel bekend. Mm-hmm. Dat is het eerste waar we aan denken bij emancipatie toch wel. Maar om tot een gelijkwaardige samenleving te komen, is het eigenlijk belangrijk dat we allemaal samen die verandering aangaan. Ja. Ja. En we creëren soms met elkaar in de samenleving het beeld dat de man een soort uber geëmancipeerd al is. Ja. Uitgeëmancipeerd is. En dat precies. Iedere groep in de samenleving naar dat punt waar de man zit moet komen. Ja, want dan ben je helemaal geëmancipeerd. Precies. Ja, dat hoorde je net ook in het filmpje inderdaad. Zo van, je hebt het al ver geschopt. Ja. Want, hè, richting dat waar de man staat, daar naartoe. En jullie stellen eigenlijk, dat is helemaal niet zo. Of die plek waar de man zit qua emancipatie, dat is niet de top van emancipatie. Nee, zeker niet. Er is niet ook misschien, elke groep heeft zijn eigen ladder van emancipatie. Mm-hmm. En de man is daar in zijn traject en de vrouw is daar. En een andere groep in de samenleving is op dat punt. Ja. Ja. Ja. Nee, ja, inderdaad. Ik denk dat wij geloven dat mannenemancipatie, dat dat nodig is. En dat man nog bij lange na niet volledig geëmancipeerd is. In die zin, er is nog heel veel te winnen. Hè? Er zijn nog zoveel terreinen waarop wij nog niet, wat nog niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld je vaderschap, betrokken vaderschap omarmen en thuis zorgtaken en de opvoeding ook gelijkwaardig en eerlijk verdelen. Het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Ik denk dat wij wel degelijk een rol hebben om andere mannen aan te spreken op seksisme, op grensoverschrijdend gedrag en dat niet toe te juichen, weg te lachen of te negeren. Ja. Dus er zijn verschillende rollen te bekleden, denk ik. Ja, en zo'n aantal voorbeelden waar die emancipatie voor de man ook eruit ziet. Nou, we zullen daar uitgebreid over praten tot 6 uur hier op Radio 1. Zit je nou te luisteren en heb je vragen of opmerkingen? Deel die dan via 0800-1121 of door de app van Radio 1 te gebruiken. Het is allemaal begonnen namelijk met één man. Hè. Die is deze organisatie eigenlijk begonnen. Stichting Emancipator, wie was dat? Jens van Tricht. Wie is dat? Hij leeft gewoon nog namelijk. Ja, ja. Jens van Tricht. Ja. Met welk idee is hij ooit deze stichting begonnen? Met welk idee? Jens van Tricht heeft vrouwenstudies gestudeerd. En heeft zich vervolgens gespecialiseerd in de rol van de man bij emancipatie. En welke rol heeft mannelijkheid daarbij, hè? Wat zijn de opvattingen, wat zijn de gevolgen, de ideeën die leven in de samenleving? Wat ik van Jens begreep is dat hij al zo'n 30 jaar met het onderwerp bezig is. En dat hij toch wel heel erg zoeken was naar een beweging, naar mensen die hetzelfde belangrijk vonden. En ook zien en erkennen dat we emanciperen, dat doet niet een groep alleen, maar dat doen we met z'n allen. En daarvoor is dus ook mannen-emancipatie nodig. Ja. Dat is 30 jaar geleden ongeveer ontstaan. En sinds 7 jaar bestaat de stichting. Ja, jullie groeien eigenlijk ook in bekendheid. Jullie zijn steeds meer terug te vinden. Onlangs stonden jullie nog met een mooi artikel in het Volkskrant magazine bijvoorbeeld. Ja. Jij komt veel op scholen. Jij werkt bij die stichting. Jij doet workshops op middelbare scholen. En ik denk dat het goed is om daar misschien een startpunt te pakken. Om te kijken, want bij scholen kan je zien hoe mensen denken. Dat kan je natuurlijk overal in de samenleving zien. Jij komt op die scholen. Welke omschrijvingen geven leerlingen als je vraagt een man te omschrijven? Wat is volgens hun de man? Ja. We zien we hebben hele interactieve workshops, veel spelelementen. En toch wel de eerste dingen zijn lichamelijke kenmerken. Hè? De penis, sperma. Dat een man stoer hoort te zijn. Sterk, dominant, competitief en winnaar. Onafhankelijk, zelfstandig. Niet om hulp vragen, niet huilen, niet kwetsbaar. Dus die ideeën komen eigenlijk vrijwel snel op papier. En het tegenovergestelde, dus als we het hebben over vrouwelijkheid, dan zien we daar dat de associatie is zacht, lief, empathisch, zorgzaam. Dat gewoon eigenlijk het tegenovergestelde. En dat gaan we volgens met hen ontleden door dat te bevragen van hoe zit dat nou en klopt dit? Voldoet iedereen hier aan? En, ja. En wat voor reacties krijg je dan daarop? Wat zeggen mensen? Wat zeggen leerlingen? Ja. Vinden ze dat beeld kloppen? Herkennen ze zichzelf daarin? Ze herkennen de verwachtingen vanuit de omgeving. En hetgeen wat ze zien in video, in films, series, op social media. De boodschappen impliciet die ze meekrijgen vanuit de omgeving. Dus niet huilen, je bent toch een stoere jongen, dat soort dingen. Maar als je dan vervolgens de woorden gaat vragen, wat betekent het nou? Hè, en hoe komt dat tot uiting? En is dit zo? Zijn bijvoorbeeld alle mannen stoer? En kunnen vrouwen dan bijvoorbeeld ook stoer of sterk zijn? Dan komen ze zelf tot de conclusie van mijn moeder is ook heel sterk. Want ze heeft toch mij en mijn broertje op de wereld gezet. Of mijn zusje is eigenlijk wel heel stoer, want die zit op basketbal. Mm-hmm. Dus dat levert hele mooie gesprekken op. En deze leerlingen zijn 14, 15? Het verschilt. We geven workshops van 12 tot 25, 27. Okay. Hoe komen leerlingen van 12 eigenlijk al aan dit beeld van de man en de vrouw? dat ontstaat al op hele jonge leeftijd. Heeft het eigenlijk met een paplepel ingegoten. Het begint misschien wel bij de gender reveal party, waar alles roze of blauw is en toch de verwachtingen al beginnen te spelen. Maar het zit in speelgoed, het zit in alles. En tegen de leeftijd van 7, 8, 9 jaar is het zo gewoon en hebben kinderen dus eigenlijk door van, hey, dit is wat voor jongens hoort en dit is wat voor meiden hoort. En dat nemen ze aan, dat absorberen ze als een spons en daar gaan ze zich naar gedragen. En dat voelt vervolgens heel gewoon en natuurlijk, ja. Maar het is wel aangeleerd. Ja. Herken jij jezelf in dat beeld wat die leerlingen dan schetsen van man? Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb ook wel een aantal dingen die we dan bespreken, daar heb ik ook wel voorbeelden bij. Zeker. Over het stukje niet kwetsbaar mogen zijn, niet mogen huilen. In een groep dat je jezelf moet bewijzen. En dat je dan misschien toch dingen zegt of doet waarvan je weet dat het grensoverschrijdend is of dat het de ander kwetst. Maar dat je dan toch het gevoel hebt van ik moet nu laten zien. Dat ik een echte man ben, want anders ben je een watje, mietje, homo, pussy, gay, nou noem heel... Ja, dat zijn de termen die dan tegen je naar je toe gaan. Kan je een voorbeeld noemen waarin jij dat gevoel, die termen naar je hoofd gekregen, dacht dat je die zou krijgen als je dat niet zou doen? Met het versieren van de ander, dat durf je niet als het een nummer vragen of iemand afstappen. Bij sport, hè? Wie is er de beste? Altijd een competitie ervan maken. Eigenlijk best wel veel fronten. Als ik er echt bij stil kan gaan staan, dan kan ik denk ik wel wat opnoemen. Hè? Ja, en op een gegeven moment heb je ook het idee dat je anders bent. Ik herken dat uit mijn eigen leven in ieder geval. Ik ben wel een man, maar ik ben wel een hele zachtaardige man. Mm-hmm. Dan word je op een gegeven moment metroman genoemd, omdat je dan misschien de vrouwelijke trekken hebt of gewoon heel lief bent vooral en eigenlijk niet zo stoer bent, niet voetbalt, maar andere sporten doet. En je moet op een gegeven moment, en dat is het, ik herken van mezelf dat als je wat ouder wordt, je daar dan veel beter mee om leert gaan. En je dat ook juist als een toevoeging kan zien aan je leven. Mm-hmm. Maar op jonge leeftijd, op de middelbare school bijvoorbeeld, worstelde ik daar best wel mee. Krijg je die leerlingen ook in je klas dat je voelt van, wordt best wel geworsteld door man en vrouwen. Met het idee wat er bestaat over de man en de vrouw. Ja zeker. Vooral als je jong bent, hè, dan... Dan ben je nog heel erg zoekende naar wie ben ik en waar hoor ik bij? Wat vind ik belangrijk? Nou, noem het maar op. Heel veel levensvragen in die fase ook. En ook later natuurlijk. Maar het is zo onzeker. En je bent zo erg zoekende naar jezelf. En dat is moeilijk. En tegelijkertijd wil je ook ergens bij horen. Speelt er groepsdruk. En ja, dat... Die zoektocht naar je identiteit, dat is wel lastig op die leeftijd. Ja. We gaan even naar een luisteraar, want mensen mogen reageren via 0800-1121. Charlotte, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Stefan. Jij hebt een vraag eigenlijk die hier goed op aansluit, hè? Ja, nou, ja, zeker. Ik ben van mening, tenminste, dat ben ik zeker, dat wanneer mijn jongens ten opzichte van meisjes, maar ook ten opzichte van elkaar, dat ze zich heel stellen en op durven stellen. Kwetsbaar, hè? Je viel even weg met de telefoon. Oh, kwetsbaar, ja, kun je me nu goed verstaan? Ja. En kwetsbaar opstellen ten opzichte van elkaar, ook respect hebben en ook moeten leren hun gevoelens te tonen. Dat ze ook inzicht krijgen in elkaars leven en manier van reacties. Want kijk, er blijft natuurlijk toch altijd een verschil tussen jongens en meisjes. En dat heeft natuurlijk te maken met de oestrogenen. Hè? Jongens hebben die nou eenmaal meer dan meisjes dat hebben. Maar dat is ook helemaal geen probleem natuurlijk. Hè? Die verschillen is juist zo prettig. Maar hoe ga je met de verschillen om? En dat kun je dus heel respectvol en kwetsbaar ten opzichte... Ja. Opzichte van elkaar doen. En jij vraagt je eigenlijk af, wat wil je weten? Wat wil je weten? Nou, weet je, ik wil dus graag weten, is het misschien niet zinnig om er al heel vroeg mee te beginnen, maar ook op scholen, de omgang tussen jongens en meisjes. Want natuurlijk is het zo, er is een bepaalde periode dat jongetjes denken, wij moeten stoer zijn. Maar ik denk, als je dat dus veel doorvoert, dat die stoerheid juist tot de frustratie kan leiden bij mannen. Ja. En dat is toch geen zins de bedoeling, denk ik. Hoe kunnen we van kinderen van jongs af aan eigenlijk leren om kwetsbaar te zijn? We gaan eens vragen aan Patrick Engels van de Stichting Emancipator, hoe hij hierover denkt. Handig is. Ja, nou, we luisteren mee. Dankjewel, Charlotte, voor je vraag. Dank je. Dag. Hoe kunnen we kinderen van jongs af aan kwetsbaarder maken? Of in ieder geval leren met kwetsbaarheid om te gaan? Ja. Ja, mooi wat Charlotte net ook zei over haar kinderen. Ja, ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is, hè, dat de gevoelens er mogen zijn. Dat je het gesprek aangaat van hey, hoe gaat het vandaag met je? Hoe voel je en waar komt het vandaan? En dat voelt misschien voor sommige mensen heel onnatuurlijk. Want mm-hmm. Ik heb ook vanuit huis uit, nou ja, ik mocht mijn gevoelens wel tonen. Maar er werd ook wel verwacht dat ik doorpakte en dat ik doorzette. Dus niet er te lang in blijven hangen, et cetera. Maar dat is eigenlijk een hele universele boodschap wat die mannen toch meekrijgen, vaak. Wat we lang niet in alle opvoeding zien, is gewoon doorgaan. Dus je gevoelens onderdrukken, ontkennen, negeren. Ja. Want daar hebben we geen tijd voor, en et cetera. Terwijl dat juist belangrijk is, want wat ik net ook terughoorde in het gesprek, op het moment dat het er niet mag zijn, dan ga je dat dus onderdrukken, ontkennen, negeren. En dat gaat dat ergens zitten onder je huid borrelen en irriteren. En wat we dan vaak zien in de praktijk is dat mannen zich op een andere manier gaan uiten. Het zij zich heel erg storten op werk of op sport. Dus een soort afleiding. Of grijpen naar middelengebruik. Die is bij mannen ook gemiddeld hoger. Dus naar alcohol of drugs of andere middelen. Of dat mannen het gevoel hebben dat ze nergens terecht kunnen. Omdat mm-hmm. ze ook sterk moeten zijn. Niet om hulp horen te vragen. Niet kwetsbaar horen te zijn. Dat ze te laat terechtkomen bij hulpverlening. Nou, misschien zit er wel een oplossing in het onderwijssysteem ook. En daarvoor wil ik nog één keer terug naar die documentaire van Sunny Bergman, Man Made. Ja. Want zij is ook in IJsland geweest. En daar wordt al 30 jaar met een alternatief onderwijssysteem gewerkt. Mm-hmm. Om eigenlijk ook die stereotyperingen over man en vrouw de wereld uit te helpen. Laten we even luisteren naar een stukje. In IJsland wordt al 30 jaar op een groot aantal scholen een alternatief onderwijssysteem uitgevoerd. Waarbij jongens en meisjes een gedeelte van de tijd apart les krijgen. Terwijl de meisjes hun assertiviteitsskills oefenen, zoals ruimte innemen en angsten overwinnen, zijn de jongens bezig met zachtere vaardigheden. Ze noemen het gendercompensatielessen. Our boys, they will be sometimes in the all boys culture, fast and strong, running, climbing, playing superheroes in the playroom, shouting, and nobody is going to stop them or yell at them because of it. But they will also experience more soft qualities like being caring, being close, hugging each other, just training this friendship and closeness. So our boys will train all human qualities because the human qualities are for all of us. Ja, mooi. Hoe rustig hoe die vrouw dat mooi uitlegt. Gendercompensatielessen, zou dat een idee zijn voor Nederland? Ja. Ja, ik vind het eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe het anders kan. En wat zij ook zegt, all human qualities. Kijk, iedereen heeft het menselijk potentieel in zich om zacht te zijn, lief te zijn. Ook hard, hè, zelfverzekerd. Nou ja, noem alle kwaliteiten, talenten, kenmerken maar op. Dus waarom zouden we die verdelen in roze en blauw? En waarom zouden we niet alle kinderen door middel van speelgoed en dat soort voorbeelden de kans geven om zichzelf volledig te ontwikkelen tot wie ze kunnen zijn. Maar wat ze zeggen in IJsland is al, we moeten ze misschien wel een beetje helpen. Dus je moet wel de kinderen, ja. je moet ze los van elkaar een tijdje lesgeven, zodat de man gaat leren het verzorgende deel van zichzelf te ontwikkelen en de vrouw meer het assertieve deel van zichzelf te ontwikkelen. Ja. Dat gebeurt nu al in die zin dat vaak is de focus bij meiden en vrouwen dat ze weerbaarheidstraining krijgen of een menstruatieles. Of nou ja, die krijgen al op bepaalde vlakken onderwijs of meer training in het een of het ander. En op datzelfde moment zien we dat jongens dat er dan een sportdag wordt georganiseerd. En dat is natuurlijk hartstikke kom, want die hebben er ook heel veel baat bij. Dus ik denk dat daar wel zeker wat te winnen valt. Zometeen praten we verder. Ja. Want tot 6 uur is mijn gast hier Patrick Engels, werkzaam bij Stichting Emancipator. Zit je nou te luisteren, heb je vragen of opmerkingen, reageer dan via 0800-1121. Zometeen praten we verder over de vraag of de man ook misschien meer moet emanciperen. Eerst muziek. We hebben jou gevraagd wat nummers mee te nemen. We beginnen met een nummer van Paolo Nutini. Welk nummer is dat? Better Man. En waarom heb je dit nummer meegenomen? Ik moet heel erg zeggen dat het niet mijn nummer is, maar van een collega. Dus okay, ik heb hem ingebracht. Ja, nou, mooi. En de titel zegt misschien al genoeg. Yes. He makes me smile. She thinks the way I think. That girl makes me wanna be better. Took her down Bleecker Street. Saw she drank the way I drink. I kissed the sky to send the blue a letter. That girl makes me want to be a better man. And should she see fit, gonna treat her like a real man. She's fearless, she's free. Oh, she is a real live wire. And that girl, she's gonna be feeling so much better. You trade all the money in the world, it's just to see this girl smile. All the while, she'll make you feel so much better. Oh, that girl makes me wanna be a better man. Gonna treat her like a real man. Hey. My cool, feel like I'm in an office at the school. And you'll either love me or you'll hate me. But I can see you've got no time for the in between. But the reflection in your eyes, girl, it looks so much better. Het is precies 5:30. Dit is de extra vroege ochtendshow. Met muziek van Paolo Nutini, Better Man. En dat past helemaal bij het onderwerp waar we het tot 6 uur over hebben. We hebben het namelijk over mannenemancipatie. En je hoort het goed. De man moet zich ook emanciperen. Dat zegt in ieder geval Stichting Emancipator. En van die stichting zit hier tegenover mij Patrick Engels. Hij geeft workshops op middelbare scholen. Je bent er nog steeds bij en mensen die luisteren en vragen hebben, mogen ze stellen via 0800-1121. Nou, en daar hadden we al meteen een vraag over iets wat ik eigenlijk zei. Roosmarie, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik had een vraag eigenlijk aan u, de presentator. Dat mag. Toen ik net wakker werd, 20 minuten geleden, hoorde ik u zeggen dat u een metroman werd genoemd. Eigenlijk weet ik niet wat dat is. Nou, dat is goed dat je het vraagt, Roosmarie. Wij googlen dan even mee. En dan komen we er eigenlijk op dat een metroman of een metropersoon, het kan een man of een vrouw eigenlijk zijn, meer geïnteresseerd is dan traditioneel ingesteld. Nou, het is wel een man. Sorry, ik moet het wel goed zeggen. In tegenstelling tot traditioneel ingestelde mannen, meer geïnteresseerd is in persoonlijke verzorging, modetrends, kleding, uiterlijke verzorging. En het heeft niks te maken met of je vrouwelijk gedrag vertoont. Het gaat echt daarop. Dus of je echt meer aandacht hebt voor je kleding. Hoe je eruit ziet. Of je haar goed zit. Oké, mooi. Nou, kende je de term niet? Ik heb hem wel eens voorbij horen komen. Maar ik had er nooit echt een beeld van. Maar nou heb ik dat. Nou, dat vind ik mooi. En dat, een compliment uitspreken voor Patrick en zijn werk. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. En heel waardevol. Ja. Maar dat van Meterman, dank je wel daarvoor. Nou, graag gedaan. Ja. En het ontstaan van het woord is denk ik nog leuker. Want het komt dus afgeleid van metropool. Grote stad natuurlijk. En eigenlijk naar alle waarschijnlijkheid zitten de meeste metroseksuele mannen. Die wonen daar. Dus daarom heet het Metroman. Staat hier ook nog. Metroseksueel zeg je. Ja. Dat kan ook nog. Ja, dat kan ook nog. Nou, dank je wel. En een fijne ochtend alvast, Roosmarie. Ga ik hier verder, want Patrick, we hebben nog genoeg te bespreken. Ik wil het graag met je hebben over die emancipatie van de man. Jullie zijn dus voor mannenemancipatie. Want nou ja, jouw voorman eigenlijk, die Jens van Tricht, die de stichting is begonnen, die zegt eigenlijk, feminisme is niet alleen iets van vrouwen, maar mannen maken daar ook een deel van uit. Dat moet je even uitleggen. Ja, dat moet ik even uitleggen. Nou, wat we zien is dat de afgelopen ruim 100 jaar hebben vrouwen zich geëmancipeerd. Hè. Ze hebben toegang gekregen tot onderwijs, kiesrecht. Zijn het werkdomein, het publieke domein hebben ze betreden. En daarmee is beetje bij beetje hun plekje verworven. En als we dan gaan kijken naar het omgekeerde, dus hoe zit het dan met mannen, dan zou je kunnen zeggen dat stil is komen te staan. En ze hebben zich nooit de andere kant, of weinig de andere kant, opbewogen. Dus richting het zorgzame vaderschap op zich nemen. En ik denk dat om de emancipatie te voltooien en om ons menselijk potentieel te benutten, dat we beide kanten op moeten werken. En dat is wat Jens van Tricht ook met dat bedoelt. Ja. En met de emancipatie kan ik je wel voorstellen, de man lijkt niet onderdrukt te worden op dit moment. Dus nee. Waarom zou je dan moeten emanciperen? Nou, omdat er... ja, dat wordt in de documentaire van Sunny Bergman, Man Made, wordt dat ook uitgelegd. Dus dat vrouwen worden onderdrukt. En mannen die worden juist soort van zitten verstrengeld, zitten gevangen in een soort kooi. Wat je mannelijkheid zou kunnen noemen. Waar je aan moet voldoen. En als je daar maar een beetje van afwijkt, dan ben je anders. Of dan word je daarop afgerekend. Dus in die zin hebben we wel degelijk wat te winnen. En dat is dat traditionele schadelijke perspectief los te laten. Ja, emancipatie gaat ook vooral naar het streven naar gelijkwaardigheid. Precies, ja. De eigenschappen die we zowel in mannen als in vrouwen gelijkwaardig kunnen waarderen. Ja. Als ik daar dan over nadenk en naar mezelf kijk, naar mijn vrienden kijk, naar mijn mannelijke vrienden kijk, die zijn niet de hele dag bezig met het zijn van man. Nee. Die zijn ook gewoon mens en die doen gewoon wat ze doen. Mm-hmm. En die zijn zich denk ik niet elke minuut of elke seconde van de dag bewust van het zijn, van het man zijn. Nee. Ja. Klopt dat? Want de man altijd zich zo bewust van dat hij een man is? Dat vind ik een hele lastige. Dat kan ik natuurlijk niet voor andere mensen invullen. Maar ik herken het wel. Want ik heb het zelf ook niet. Ja, ik ben op de eerste plaats ben ik mens. En daarna komt het biologische feit dat ik dan man ben. Dat ik ook sociaal gezien, ik identificeer me als man. Maar dat is mens ben ik in de eerste plaats. Ja, ja. Nou, misschien kan je... het is allemaal vroeg, hè? Maar ik hoop dat je er antwoord op kan geven. Nadenken, wanneer heb jij voor het laatst in de afgelopen uren man gevoeld? Jeetje. Want daar zit het een beetje in natuurlijk. Ja. Als je zegt mannen moeten emanciperen. Ik denk dat het gros van de mannen zich ook helemaal niet zo bewust is... dat ze man zijn, zoals ik al zei. Misschien, ik denk dan wel eens van... Ik heb dat bijvoorbeeld helemaal niet. Ook niet als ik een gaatje in een muur boor of, of aan het sporten ben of zo. Dat ik denk, nu voel ik me echt een man. En als ik sta te koken, van nu voel ik me een vrouw. Dus ik weet niet hoe dat voor anderen is natuurlijk. Maar het lijkt een bijna een soort van een ingeprent beeld. Dat dan dat is mannelijk, dus dan... Daar moet je dan mannelijk bij voelen of zo. Nou, ik kan me uitleggen wanneer ik mijn man voor het laatst voelde. Ja, dat was net onderweg hier naar de studio. Ik woon in het centrum van Amsterdam. En ik loop rond rond 3:00 s'nachts loop ik mijn huis zo'n beetje uit. En ik liep over een helemaal lege straat. Ik woon in een buurt die overdag hartstikke gezellig is, maar in de avond nog wel eens zijn grappen en grollen kan hebben, zeg maar. En ik liep daar over straat en ik keek eigenlijk om me heen. En ik dacht, het feit dat ik mij nu hier gewoon loop en ik eigenlijk me helemaal veilig waan, terwijl ik ook met vrouwelijke huisgenoten woon. En ik denk, die zouden nooit nu om 3:00 s'nachts hier over straat gaan lopen. Klopt. En toen dacht ik eigenlijk, nu voel ik me echt man. Ja, ja, precies. Maar dat hang je dan op aan een soort bevoorrechte positie. Dat die ik je me dan helemaal hebt. Zo veilig voel dan op straat. Dat ik denk, mij kan niks gebeuren. Ja. En ook dat je dan niet hoeft na te denken over wat je aantrekt als je waarheen gaat, omdat je daar geen last van hebt. Ja. Ja. Of als er nou iemand naar me toe komt, dan voel ik me niet meteen aangevallen. Want ik kan dat. Dus goed, ik deed het even mee. Toen dacht ik, dan voel ik me echt man. Welke bijdrage denk jij dat mannen kunnen leveren aan die emancipatie van vrouwen? Waar zit hem dat dan in? Ik denk dat het in een eerlijke verdeling van arbeid en zorg zit. Hè? Zowel huishouden als ook vaderschap. Ik denk dat het heel belangrijk is om een betrokken en aanwezige vader te hebben. En dat het nog te vaak is dat mannen vrijwel gelijk na de geboorte gaan werken. En daardoor een mindere band opbouwen met kind. Of minder emotioneel betrokken zijn. Ook het... Het aanspreken op het gedrag van elkaar. Hè? Dus we zouden onze zonen en dochters gelijk moeten opvoeden. Ben ik van mening. Dus niet leren aan onze dochters van... als je de straat op gaat, moet je oppassen of je moet uitkijken. Of doe maar niet dit en doe maar niet dat. En Terwijl we eigenlijk datzelfde, we zouden eigenlijk dat een gesprek moeten hebben met onze zonen. Van hoe gaan we om met de ander? En wat is respectvol en wat is grensoverschrijdend? Ja, dus er zijn, ik denk dat er heel veel zijn. Daar kan de man dus echt het verschil maken, ook in de emancipatie. Zeker. Ja. Van de vrouw. Nou, en jullie doen dat, of jij doet dat onder andere, door workshops te geven op middelbare scholen. Wat voor workshops zijn dat? Want jullie stellen eigenlijk, hè, je kan als je hebt als man in het geweld tegen vrouwen, heb je als man ook een aandeel daarin. Omschrijf ik het zo goed? Ja, kijk, weet je... Sorry, ik moet het verkeerd zeggen. Want ik moet het anders zeggen. Ik begon de uitzending met de zin... wie seksueel geweld tegen vrouwen wil aanpakken... moet mannen op tijd eigenlijk aanspreken. Hmm. En dat doen jullie dus nu al op middelbare scholen. Ja, er staat aanspreken. Nu klinkt het net alsof dat we naar school gaan... en met ons vingertje wijzen van dat mag je niet doen. Maar nou, dat is ook niet helemaal zo. Nee, we hebben het over in de workshops over de stereotype denkbeelden... die heersen in de samenleving, waar we ons lang niet altijd bewust van zijn. De impliciete boodschappen die ons vormen, de verwachtingen. Hoe dat ons gedrag beïnvloedt. Hè. En die stereotype denkbeelden, die gendernormen... dus wat de sociale normen voor jongens en voor meiden, voor mannen en voor vrouwen... die creëren een ongelijkwaardige... Die houden ongelijkwaardigheid en ongelijkheid in stand. We handelen daarnaar. En wat je dan bijvoorbeeld ziet als we naar de geweldspyramide kijken. Wat is dat? Dat is een soort model dat wij hanteren om uit te leggen dat geweld nooit op zichzelf staat. Het is vaak nooit een incident. Maar juist iets wat zich opbouwt. Dus als je naar de onderste laag van de piramide gaat kijken, de fundering, dan zie je discriminatie, ongelijke behandeling, seksisme, het was maar een grapje en homofobie en dat soort dingen. En dan als je naar de laag daarboven kijkt, dan zie je al vormen van straatintimidatie, het naroepen, achtervolgen, bedreigen en zo verder. En die onderste laag die creëert eigenlijk een cultuur waarin het andere geweld plaatsvindt. Dus en vaak zeggen we dan als een vrouw wordt lastiggevallen op straat of wat dan ook. Ja, maar wat had je dan aan? En maar waarom ging je dan zo laat nog alleen over straat? En dus en dat zit ook in die onderste laag. Dus het dubbele moraal, het continu. Mm-hmm. Jullie stellen eigenlijk die onderste laag, die voedingsbonus daarvoor ligt al op middelbare scholen. Precies. Ik denk dat is de norm die we moeten veranderen. Het beeld dat we hebben van mannen en van vrouwen... waar ze aan horen te voldoen, hoe ze zich horen te gedragen. Dat moeten we veranderen, want anders is het water naar de zee dragen. Ja. Ja. Kan je een voorbeeld geven waarin in wat voor workshopvorm... proberen jullie die norm dan te veranderen? Een voorbeeld van... Een praktisch voorbeeld. Hoe proberen jullie dan die norm te veranderen? Die denkbeelden daarover bij die leerlingen? Goed, die komen er dan achter. Oké, die stereotypen bestaan eigenlijk hier ook al. Ook al bij mensen van 12. Mm-hmm. Hoe proberen jullie dat dan om te turnen? 180 graden om te draaien? Dus we brengen dan eerst de verwachtingen. De sociale normen brengen wij in beeld. Die gebaseerd zijn op de stereotypen. Dan gaan we kijken wat zijn de gevolgen. Wat als je als man niet mannelijk bent of als vrouw niet vrouwelijk. En dan krijg je dus kan je scheldwoorden daaromheen schrijven. Dus dan als man ben je, wat ik net ook zei, watje, mietje, homo, pussy. En je bent minder waardig. Je wordt misschien op straat bedreigd of in elkaar geslagen. Voor vrouwen geldt hetzelfde. Daar zien we woorden als bitch, slet, hoer. Mm-hmm. Man, wijf, krenk. Noem alles maar op. Daar hebben we het dan over. Hè? Dus wat gebeurt er dan bij vrouwelijkheid? Zien we dus. Je moet als vrouw wel sexy zijn. Maar niet te sexy. Want dan ben je een slet of een hoer. En als je niet sexy bent, dan ben je te kuis. Dus daar... daar ontstaat iets heel vreemds, ja, als het ware. En dat ontdekken we dan met die leerlingen. En die woorden, dat zijn natuurlijk al vormen van geweld. Dat is verbaal geweld, dat is heeft emotioneel impact op je. En die woorden zijn dan weer de link te leggen naar die geweldspyramide, waar we met hen over brainstormen en over in gesprek gaan van, ja, wat zou de impact kunnen zijn en hoe kan je daarmee omgaan? Dus echt een handelingsperspectief meegeven. Worden de workshops alleen aan jongens gegeven? Nee. We hebben de methodiek wel ontwikkeld om specifiek met jongens te werken. Dus daar is de toolkit ook op gericht. Maar we merken in de praktijk dat, dat we heel vaak voor gemixte groepen staan. En hier in Nederland is het niet vaak dat jongens en meiden gesplit zijn. En dat levert eigenlijk hele mooie gesprekken op. Dat ze dingen met elkaar delen die, waar ze het normaal niet over hebben. En dat ze tot inzichten komen van, hey, als ik dat meisje op straat naroep of op een ongewenste manier benader, dan is dat eigenlijk een hele slechte flirttactiek. Want ik heb er nog nooit een nummer mee gescoord. Of is het wel zo complimenteus? Want als iemand dat bij mijn zusje of bij mijn moeder zou doen, zou ik dat a-relaxed vinden. Dus dat soort gesprekken komen daaruit voort en dat is heel mooi. En de vrouwen, de meisjes die bij zo'n workshop zitten, kunnen die ook wat leren nog van zo'n workshop? Zeker, ja. Ik denk dat zij dat het voor hen heel interessant is om te zien wat de verwachtingen van hen zijn en hoe dat heel tegenstrijdig is. En dat ze ook leren wat er bij de jongens speelt. En dat zij dus zich ook, ze spreken zich eigenlijk heel goed uit van, hey, dit klopt niet, het is niet zo, totaal niet prettig, et cetera. Dus ik denk dat dat heel goed is. En ook de reacties die we terugkrijgen na afloop is van, oh ja, ik wil het later wel echt anders gaan doen in de opvoeding. Het zij speelgoed, het zij dat of. Ja, want zij voelen ook al dat in hun eigen opvoeding dan misschien soms die stereotyperingen ook precies zijn ingebracht. Ja, zeker. Ja, dat ze het anders inderdaad willen doen in de opvoeding, maar of ook studiekeuze, dat er verwachtingen zijn van hij als vrouw. Laatst had ik iemand in de workshop die zei van, ja, mijn ouders willen dat ik iets ga doen binnen de zorg. En toen zei ze van, ja, ik vind de techniek veel leuker. En want techniek is dan een mannen domein of wordt gezien als iets voor mannen in de samenleving toch wel vaak. En die jongens die jullie dan die jij voor je hebt zitten in zo'n groep, staan die er open om hun verantwoordelijkheid te nemen? Voel jij dat zij ook doorhebben dat ook bij hun bij de emancipatie van de vrouw ook een verantwoordelijkheid bij hun ligt? Ja, het is je werkt ergens naartoe in een workshop. En wat je merkt is dat ze zien die rol. Maar je moet het wel dichter bij huis brengen. Dus het is soms een ver van je bed show. Mannenemancipatie is al een abstract iets. Hè? Maar als je terug weet te linken naar hun directe omgeving, hun dierbaren, dan ineens zien ze wel van, oh ja, dat is daar, dat zou ik anders doen. Of dit vind ik niet oké. Of hier heb ik wel een rol in. En dat moet je eigenlijk dan met hen doortrekken naar breder. Ja. En dan voelen ze ook wel de verantwoordelijkheid. Zeker, ja. Ja. Ja. Interessant. We zullen zo meteen verder praten. Mensen mogen reageren via 0800-1121 of de app van Radio 1. Er wordt volop gevraagd. Ik ga mooie vragen zo meteen aan jou doorstellen. Eerst muziek van James Brown. Welk nummer? It's a Man's World. Over the road. heavy load. Made me the electrolyte to take us out of the dark. Made me the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boy. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. James Brown hoorden we op NPO Radio 1. Het is 10 minuten voor 6. It's a man's, man's world. Mij te gast is Patrick Engels van de stichting Emancipator. We hebben het over de emancipatie van de man. Want die moet ook emanciperen om het vrouwenemancipatie, ja, om de vrouwenemancipatie niet te stokken, niet tegen te houden. Kwamen we al samen tot de conclusie. Je mag je vragen blijven stellen via 0800-1121. Of door een appje te sturen naar de Radio 1-app. En dat appen, dat heeft Klaas ook gedaan. Want die vroeg zich eigenlijk af hoe het de afgelopen tijd dan was voor jullie als stichting om deze cursussen, workshops te geven. Ja. Was dat ook een tijdje digitaal? Ja, ja zeker. We hebben vorig jaar allemaal vrijwel online en op afstand moeten werken. Ja, we hebben workshops en training gegeven. En, lukt dat online? Het lukt, maar ik denk dat het de gewenste impact een stuk lastiger is online. Want het is ja, minder veilig. Je weet niet wat iemand anders achter zijn scherm aan de andere kant aan het doen is. Wat er gebeurt, dat heb je niet helemaal kan je niet helemaal onder controle hebben als facilitator, als trainer. Dus de voorkeur gaat zeker uit naar live en fysiek. Dat heeft veel meer impact en ja, is veel fijner. En met echt menselijk contact moet je wel aangaan bij zulke onderwerpen. Ja, ja. Staan de eerste fysieke trainingen dan nu al in jullie agenda weer? Zeker weten. We hebben voor de zomervakantie hebben we alweer mogen proeven van de workshops. Bij het MBO College Noord in Amsterdam. En afgelopen week zijn we ook in Dordrecht geweest. En er staat een trainingsweekend op het programma. Eind september 24, 25, 26. Met leerlingen allemaal? Nee, dat is voor mannen. Die benieuwd zijn naar mannenemancipatie. Okay. Meer willen leren. In hun eigen omgeving misschien het verschil willen maken. Wat doen jullie dan op zo'n weekend? Op zo'n weekend? Ja, dan gaan we mannenemancipatie verkennen. Zowel persoonlijk als van wat hebben we geleerd. En wat kunnen we daar in de maatschappij mee doen? En je krijgt ook concrete tools, methodieke handvatten mee om het gesprek te voeren. Hoe verken je mannenemancipatie? Hoe je dat verkent, ja. Ik zou zeggen, kom naar het weekend. Ja. Je moet me toch, ik ben nog niet helemaal overtuigd, Patrick. Hoe verken je mannenemancipatie? Ja, wat bedoel je daarmee? Dat is... hoe verken je het? We hebben allereerst meerdere werkvormen. Dus we gaan eerst ontleden van waar komen bepaalde ideeën over mannen en mannelijkheid. Waar komen die vandaan? Wat zijn de verwachtingen? Hoe vormt het ons zelf, maar ook ons beeld van de wereld en et cetera. En als je daar bewust van wordt en je staat open om daarin te duiken, dan zie je ook hoe dat samenhangt met andere maatschappelijke problemen. En kan je gaan kijken naar welke rol er te vervullen valt om echt het verschil te maken. Want uiteindelijk willen we allemaal een betere wereld voor de nieuwe generatie, voor onze kinderen, kleinkinderen. En komen alle mannen die dan op zo'n mannen-emancipatieweekend gaan ook echt tot dat inzicht? Ja, dat is lastig voor hen in te vullen. Maar we krijgen toch wel hele positieve reacties. Zelfs mensen die van tevoren wat kritisch of stellig waren. Die het wel omschrijven als life-changing. Zo van, wow, dit is echt om in een zo'n veilige setting met een groep mannen het over deze kwetsbare onderwerpen te hebben, maar ook over de verantwoordelijkheid. Ja, dat zie je bijna niet terug in het gewone leven, om het maar zo te zeggen. Een life-changing weekend. Ja. Vera vraagt zich af in de NPO Radio 1. Wie zijn de leerlingen die bij jou dan te gast komen in jouw workshop? Moeten ze dit verplicht volgen? Hebben ze zich daarvoor aangemeld? Misschien ook wel interessant, bij welke lessen worden ze gegeven? Ja, vaak ben ik te gast bij hen. en dan mag ik een workshop. Dan vraagt een school of het jongerenwerk of een jongerenorganisatie vraagt een workshop aan. En dan komen we langs met peer educators. Dus we doen het nooit alleen. We doen het altijd met meerdere mensen. En dan gevraagd, jullie worden echt gevraagd door leraren burgerschap, denk ik misschien. Ja, of maatschappijleer. Maatschappijleer. Ook in projectweken. Hè, vaak zijn themaweken zoals een week van de liefde, week van de lentekriebels. Een paarse vrijdag. Dat soort dagen zijn toch altijd wel erg in trek om daar aandacht aan te besteden aan deze topics. Ja. Hilde, die zegt nog, beste Stefan en gast, heeft Patrick voor mij tips hoe ik deze onderwerpen meer bespreekbaar kan maken met mijn vrienden? Met je vrienden. Als ik nou, mensen zitten hier te luisteren, die gaan nu onderweg naar werk. Hoe kan iemand nou misschien zometeen in de kantine het eens even hierover hebben, over die mannen-emancipatie? Ja, mannen-emancipatie roept natuurlijk allerlei associaties op. Ik zou het allereerst hebben over het persoonlijke aspect. Dus wat heeft jou gevormd en wat betekent man zijn voor jou? Wat betekent mannelijkheid? En heb je ooit het idee gehad dat je misschien tegengehouden werd, of dat je niet alle keuzevrijheid had, of dat er dingen werden verwacht die je eigenlijk niet wilde doen? Of dat. En dan dat doortrekken naar de opvattingen en naar wat je dan anders zou willen en hoe je dat dan anders zou gaan doen als persoon, want verandering begint immers bij jezelf. Ja. Dat zijn zomaar eens handvaten die je zo meteen kan inzetten in de kantine als je op je werk aankomt. Ik had nog wel als laatste twee vragen voor jou voordat we naar 6 uur gaan. Kan je voor mij de moderne man omschrijven? Hoe ziet volgens jou, want we hebben het dus over de man en de emancipatie daarvan, hoe ziet zo'n moderne man er dan uit? De geëmancipeerde man. Ja, meer mens dan man. En ik denk dat de moderne man, dat hij het stereotype en schadelijke manbeeld, dat we dat los moeten laten om de volgende stap te kunnen zetten. Zowel voor onszelf als de samenleving. Bestaat de man nog wel straks? Dat is maar net hoe je hem defineert, denk ik. Ja, weet ik niet. Hoe zou jij de man definiëren? De man, ja. Iets als de man of de vrouw, dat is best wel... Ik weet niet of dat bestaat. Ik denk dat er heel veel diversiteit is onder mannen en heel veel diversiteit onder vrouwen. En dat er meer diversiteit is onderling dan tussen de twee groepen. Dat is heel lastig, denk ik. Ik denk dat we die diversiteit moeten omarmen. We zijn allemaal anders. En ja, waarom zouden we dan één maatstaf hebben voor wat de norm is, voor wat mannelijkheid en vrouwelijkheid betekent? Dat doesn't make sense. Ja. Goed, dankjewel voor je komst. Als allerlaatste vraag, als ik jou uitnodig over 5 jaar, waar staan we dan met de mannen-emancipatie? Waar we dan staan? Ik denk dat we een hele mooie stap hebben gezet als het idee niet langer heerst dat het is doorgeslagen, maar dat we kritisch naar onszelf hebben gekeken en kijken naar waar moeten we in veranderen en hoe komen we daar waar we allemaal willen komen. Dat is een gelijkwaardige samenleving. Dus Dankjewel voor je komst naar de studio, Patrick Engels. Van werkzaam bij Stichting Emancipator. We spraken het afgelopen uur over mannen-emancipatie. Heb je ben je net ingetuned bijvoorbeeld en wil je de rest van het gesprek graag terugluisteren? Dat kan in de Gaan podcast. Die komt over een aantal uren online in je favoriete podcast-app. Iedereen bedankt voor het reageren, ook op het eerste uur. Morgen zijn wij er gewoon weer. Tussen 4 en 6, dan zit hier Mai voorbij. Nu op deze zender, het NOS Radio 1 Journaal. Geniet wederom van de zon vandaag en ik wens jou vast een fijne dinsdag. NPO Radio 1. 6 uur.